Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 4 dzień marca. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji ruszy latem. Znamy szczegóły tej inicjatywy. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął kilkudniową wizytę na Bliskim Wschodzie, gdzie ma m.in. rozmawiać o nowych inwestycjach w polską gospodarkę. Biało-czerwoni bez medalu w konkursie drużynowym skoków narciarskich w Planicy. Powody do radości dały za to nasze biegaczki biorące udział w halowych mistrzostwach Europy. Więcej o tym sporcie tuż po serwisie. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie rozpocznie działalność latem. Zapowiedział to komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders podczas międzynarodowej konferencji we Lwowie poświęconej rozliczeniu rosyjskich zbrodni. Właśnie tam podpisane zostało porozumienie na rzecz utworzenia centrum z siedzibą w Hadze. Pomysłodawcą jest Komisja Europejska. Dzisiaj przewodnicząca Ursula von der Leyen w przesłaniu wideo podkreśliła, że sprawcy zbrodni muszą stanąć przed sądem. O szczegółach Beata Pomecka. Tortury, przemoc seksualna, egzekucje, nie oszczędzono nawet dzieci, wyliczała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te przerażające zbrodnie. Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciwko Ukrainie ma koordynować zbieranie dowodów zbrodni i będzie częścią zespołu śledczego otworzonego przez Litwę, Polskę i Ukrainę, wspieranego przez Eurojust, czyli unijną agencję zajmującą się współpracą państw członkowskich w sprawach karnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz zapowiedział, że podczas konferencji w Katarze Andrzej Duda będzie rozmawiał m.in. o perspektywach ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki bliskowschodnie. Prezydent wieczorem polskiego czasu przyleciał do Dohy, gdzie weźmie udział w 5. konferencji ONZ dotyczącej państw najsłabiej rozwiniętych oraz spotka się z liderami krajów afrykańskich i bliskowschodnich. Marcin Przydacz podkreślił przed wylotem, że wiele państw słabo rozwiniętych ma wielki potencjał rozwojowy i Polska może na tym skorzystać. Te państwa często mają bardzo duży potencjał gospodarczy, potencjał surowcowy do współpracy ekonomicznej. Współpraca polityczna musi wyprzedzać współpracę gospodarczą. Rolą polskiej dyplomacji jest otwieranie drzwi polskim przedsiębiorcom chcącym funkcjonować na rynkach czy to azjatyckich, czy afrykańskich, czy bliskowschodnich. Z Kataru z kolei w poniedziałek prezydent Andrzej Duda uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie będzie rozmawiał głównie o kwestiach gospodarczych, m.in. zachęcając do większego importu polskiej żywności. Konflikty w niemieckiej koalicji rządowej przybierają na sile, zauważają tamtejsze media. Osią sporu pozostaje kwestia dozbrojenia Ukrainy. Różnice zdań pojawiają się też w polityce energetycznej i budżetowej, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Dziennik Bild zauważa, że nieprzebierające w słowach ataki liberałów wywołują gniew liderów SPD i Zielonych. Szef FDP i minister finansów Christian Lindner widzi potrzebę wywierania nacisku, aby powrócić do konstytucyjnego limitu zadłużenia. Scholz i Habeck wolą się obrażać zamiast go zrozumieć. Czytamy, po wybuchu wojny na Ukrainie Christian Lindner musiał zaciągnąć kolejne kredyty przeznaczone m.in. na modernizację Bundeswehry i dodatki osłonowe w celu zniwelowania wysokich cen energii. Ostatnio jednak wyjaśnił, że niemiecki bank emisyjny może stanąć w obliczu największego kryzysu od lat. Musimy działać przy wyższych stopach procentowych, które nie odpowiadają zwrotowi obligacji, co powoduje niepohamowany wzrost długu. Bundesbank bije już na alarm. Taka polityka nie może trwać wiecznie. Szef FDP dodał, że SPD i Zieloni licytują się w ekologicznej gorliwości, a przyspieszenie zakazu ogrzewania olejowego nazwał karkołomnym pomysłem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Około 600 tysięcy uprawnionych nie wykorzystało jeszcze bonu turystycznego. Świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje wszystkim dzieciom, które korzystają ze świadczenia 500+. Bon można wykorzystać do końca miesiąca. Ważne, by do 30 marca aktywować i zarezerwować usługę, a sam wyjazd może odbyć się później. Wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy przypomina, na co można przeznaczyć środki. Bon turystyczny przede wszystkim wykorzystujemy na dokonanie płatności w obiektach usług noclegowych. Natomiast tak zwane usługi towarzyszące w turystyce, takie jak stacje narciarskie, akwaparki, parki rozrywki lub inne usługi turystyczne związane z turystyką oferowane przez biura podróży, mogą być także opłacane z bonu turystycznego. Do tej pory z bonu turystycznego skorzystało 90% uprawnionych. To był serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łyniewski. Mamy dwa kolejne medale na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Na najniższym stopniu podium stanęły nasze biegaczki. Anna Kiełbasińska na dystansie 400 metrów i Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów. Posłuchamy drugiej z wymienionych. Bardzo mnie cieszy ten medal. Przede wszystkim właśnie rekord życiowy. To pokazuje, że jestem przygotowana do biegania taktycznego, do biegania turniejowego, a to jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Patrząc na to, że przygotowuję się do Mistrzostw Świata i do Igrzysk Olimpijskich, no to jest to idealny test tego, co przygotowaliśmy w ostatnich właśnie miesiącach z trenerem. No jest naprawdę dobrze, a mam nadzieję, że to się będzie wszystko rozwijało w jeszcze lepszą stronę. Mówiła Sofia Enaui. Gorsze wiadomości od tych ze Stambułu mamy z Planicy. Nasi skoczkowie, przymierzani do medalu, nawet złotego, zajęli w konkursie drużynowym dopiero czwartą lokatę, tracąc sporo nawet do trzeciego miejsca. Naszą drużynę tworzyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. Teraz możemy gdybać, jak to trzeba było rozegrać inaczej, żeby był inny wynik. Ale tego już nie zmienimy. No, jak to w drużynówce zawsze się liczą cztery, w sumie osiem skoków się liczy. Po tych ośmiu skokach, no niestety były trzy drużyny lepsze od nas. Trzeźwo stwierdził Dawid Kubacki. Wygrali w imponującym stylu Słoweńcy przed Norwegami i Austriakami. Co w futbolu? Górnik przegrał w Zabrzu z Legią Warszawa 0-1. Legioniści ostatnie pół godziny grali w 10 po czerwonej kartce dla Josue. Wcześniej Widzew zaskakująco 0-2 przegrał w Łodzi z Wartą Poznań, a Korona w Kielcach 1-0 pokonała Wisłę Płock. W Anglii lider tabeli Arsenal 3 punkty w meczu u siebie ze słabym Bournemouth zapewnił sobie dopiero w 7 minucie doliczonego czasu gry i zwyciężył 3-2. Wicelider Manchester City spokojnie 2-0 wypunktował dużo silniejsze Newcastle. Wreszcie wygrała Chelsea 1-0 u siebie z Leeds i władze klubu pewnie chwilowo wstrzymały się z dymisją trenera Grahama Pottera. Pod siatką w plus Lidze Panów w arcyciekawie zapowiadającym się meczu w Zawierciu skończyło się gładką wygraną 2-0 Aluronu Warty z Asekoresowią Rzeszów. Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał Ślepsk Suwałki, a w Tauron Lidze Pań mistrzynie Polski Chemik Police bez straty seta ograły MKS Kalisz. Kończymy Formułą 1 i pierwszymi kwalifikacjami w nowym sezonie, kwalifikacjami do Grand Prix Bahrajnu. Dwa pierwsze miejsca zajęli kierowcy Red Bulla Max Verstappen przed Sergio Perezem. Dwie kolejne lokaty dla bolidów Ferrari, trzeci był Charles Leclerc, czwarty Carlos Sainz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę ma być dużo chmur i ma też przelotnie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie od 0 do 3 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty jedynie w górach i na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. Departament Rytmu w Trójce do północy. Staramy się, jak tylko możemy, utrzymać Państwa w dobrym, imprezowym nastroju. Dlatego dość często sięgamy tutaj po muzykę synthpopową. No, lata 80., 90. absolutnie wtedy tego typu muzyka królowała. Ja już wspominałem o urodzinach jednego z ojców założycieli grupy OMD. Był 78. rok i wtedy Andy McCluskey oraz Paul Humphreys zakładają Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli OMD. Dwa lata później dołączyli jeszcze Martin Cooper i Malcolm Holmes. I raz jeszcze OMD po to, żeby uświetnić urodziny Paula Humphreysa. Program Trzeci Polskiego Radia. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. We'll be right back. zostaniemy jeszcze w obrębie takich elektronicznych dźwięków w Departamencie Rytmu w Trójce. Wspominałem już o urodzinach w tym tygodniu, które świętował Nick Kershaw. Jego druga płyta w dorobku nosi tytuł The Riddle. No i właśnie The Riddle jest tutaj największym przebojem. Zresztą chyba można powiedzieć, że nawet większym niż Would It Be Good, które grałem Państwu po godzinie 22. Ciekawa historia jest związana z The Riddle. W 1985 roku Nick zaśpiewał tę piosenkę w trakcie koncertu Live Aid na stadionie Wembley. Blessing the Babylon time to Jeszcze 3 minuty i będzie 23.30. To jest Departament Rytmu w Trójce. A więc jeszcze do północy muzyka, która wprowadza Państwa w dobry nastrojowy nastrój. Już o tym wspominałem i nawet zapowiadałem, że raz jeszcze pojawi się grupa Coldplay w Departamencie Rytmu na okoliczność urodzin Chrisa Martina w tym tygodniu, czyli lidera wokalisty grupy. Czy wiedzą Państwo, że Chris jest oboręczny? Prawej ręki ponoć używa do rysowania, lewej do pisania, do gry na gitarze może używać obu rąk, a w ogóle to jest multiinstrumentalistą, potrafi zagrać na każdej z gitar, na fortepianie, na harmonijce ustnej, mandolinie, klarnecie czy instrumentach perkusyjnych, choć akurat w dzwon w tym utworze uderza nie on. swego czasu, zwłaszcza w naszym kraju, popularny i to bardzo. Michael Barrett właśnie dzisiaj świętuje swoje urodziny. Być może samo Michael Barrett Państwu za wiele nie mówi, ale jak powiem Shakin' Stevens, to pewnie wielu z Państwa w tej chwili uśmiechnie się, bo faktycznie jest to dość lubiana w naszym kraju postać. Shakin' Stevens. Okazuje się, że 4 marca urodziny świętuje i jest o 3 lata młodszy od Shakin' Stevensa Chris Rea. Salad days, maybe an eternal way, just a another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. Rytmu w Trójce. Dzisiaj, dokładnie co do dnia, dwie dość fajne rocznice wydania płyt. No jedna to właśnie przed momentem słuchaliśmy. 40 lat, dokładnie 40 lat temu Spandau Ballet wydali album zatytułowany True. No i właśnie z tej płyty przed chwilą Gold. Natomiast też 4 marca, z tym, że 5 lat później, w 1988 roku, ukazuje się album debiutancki grupy Camouflage. Jeżeli są Państwo fanami, i to takimi wiernymi od lat, grupy Depeche Mode, to na pewno na muzykę grupy Camouflage musieli Państwo trafić, bo niektórzy twierdzą, że to taka niemiecka odpowiedź na to, co proponowała grupa Depeche Mode w latach 80. Ich debiutancki album Voices and Images. No i właśnie z tego albumu The Great Commandment, a później oryginał, czyli Depeche Mode. Disaster, re-education for the infants who do

7 minut zostało do północy, więc pora żegnać się już z Państwem i zamykać dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu w Trójce. Gdyby Państwo chcieli być pierwszymi, którzy złożą życzenia urodzinowe Andrzejowi Krzywemu, to zaraz po północy można do niego wykonać telefon. Faktycznie lider zespołu Demono, a wcześniej grupy Dab, już jutro świętuje swoje urodziny. Dzisiaj od nas to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. No to co, to Andrzej Krzywy z Demono na do usłyszenia, a tuż po godzinie 24, dzień dobry, a właściwie to dobry wieczór, powie Państwu Michał Grabek. Grabkowski. Spokojnego, udanego wieczoru. Nie to samo.